Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Namuyambo tena babajuni. Ineno la leo ni ubajuni na nkache wa ntanga. Taka kudhivia machukano andakao kudhibi nno achukanwavo ubajuni na mipono. Madadhi mbavaa na mibono. Anenao kuva isi babajuni ni nkache wa ntanga hushikani. Huchwambia isi va eo elewani. Si babajuni valeva dhamani. Imi hukanusha hadharani, mkache wa ntanga si mbajuni, ni asoka yisi ubajuni ni nini, na aso iva aliyewa na mnagani. Vasoka vijali dhavo tamaduni, vasoka fahamu uchuwavo ni nini, asoka yisi chando chake masikini na kidhavi kuto kukisamini. Manavadheha valiafahamu, vakachufunda nasi lavo elimu, kwa upendo heshima na ukarimu, ndisi dipepeo huwakosesha utamu. Maana insi hachuchambui ujirani, hachuisi undugu una faida gani, hachufahamiani, hachutapiliani, chutaiva avadheva lokaburini. Ubajuni na nkache wa ntanga ni mfano wa boya na nanga. Ubajuni lake ni kujenga, nkache wa ntanga huitenga. Ikiva chulo duniani hachufahamiani ni kama papa na samaki baharini kulana na kuvindana ndilo husamini ila dha nkache wa ntanga huchudhiani. Lakini vale vala makaburini ni nkache wa wimbi ndio vala husamini. Ndio avo akabakia eo duniani kumbusho dhavo vikave kwa akilini. Nkache wa ntanga ndisi komandi. Chwicha umima ina kihindi. Hachuvapi muhogo hulisavana paramandi, chunyudhievo magarabu kama dhiapa dha tondi. Sinkache wa ntanga vabajuni, ndisi vaeo kuni na mavuni. Chuso na ruhu dha imani, chununuli wao kwa mapeni. Kampeni vikia chotaka kuramba, uchaguzi ukisha barabarani huomba, mapeni kumpekia merwa kupegomba, uiponde uwe mwenewe sombomba. Ubajuni mbwamii valo ijenga, valo erevuka, sisi chulioko vainga. Vitwa dha kudhama kama nanga, chusoka shikani nkache wa ntanga. Ubajuni mbwamii valo ipa maina, alugaavo asilia kiongwana. Avachu hakupendeza, hakufana, avo kwa mato mavili vakiavona. Ubajuni mbwavalo chudhaa vakachuea, kwa shida, dharubu, dhiki, hava kudhikimbia, valo tukua jukumu kuchuvo nyandia, hapa duniani chusipache kupotea. Isi nkache wa ntanga si babajuni, ni utandungine wala si isi ni gani. Ubajuni mbwavadhe chusi udharauni, kwa ila dhe chuisi chusoka usamini. Isi ni vachwa kuramba, labda utanduwechu mbwa maramba, lechu ni kuchecha na kuomba kwa alobora, hachuko sambamba. Babajuni valikuwa ni simba, kwenye ardhi yavo vakichamba, aliatiwa nchunusu akuomba, barobaro hakuva ngomba. Isi chupoteve ndia na hakuna wakuchusaidia, kama nima hachutarudia, vadheva kachueledea. Lakini chotaka ndia kuivona, chukivonywa, chutakubaliana, ama chutabaki kushindana kwa mikao na upudhi uso na maana. Hachuvachambui valochudhaa vakachuea, hachuasikiavo vakichuambia, huvichava shamba kwa kupenda kudhia. Kisha huu bajuni, chuali upacha kwa apia vya. Nkache wa ntanga ndisi, chubarikia uivi, kujepa chukavona ni werevu na uyudhi. Kwa kurengwa, pesa dinda chufanya vapudhi, hachuchambui haki wala kudhulumu haichuhuthi. Nkache wa ntanga ni valaunga, hadivakoi tena sasa nganga, yapokuva na amola huitenga, vaendeme ngombe, havaikedha hapo ntunga. Vabajuni ni valodhingatia, vakadhunguka ivapotea hapo ndia, nima kwa mola wavo, vakarudia, isivahadae siku zote dunia. Vabajuni ni vacha Mungu, hau kuvaguri nno ulimwengu, hava kupenda akuchia matungu, kama chulivo isieo ndudhangu. Mbajuni ni nchu wa heshima, alovachambua vachu vavima, otova dabu hakuandama kama insi komandi vikoma. Mbajuni alipenda kwavo kama kisu kwenye uvo, alikutukudha na muna kulivo, ndivo muongwana chendavo. Mbajuni alikuva nyudhi, alogundua ake mavadhi, aloiva ni kwa piomo na tevi, sisi va kuandama upudhi. Mbajuni alikuva mwerevu, kwa kukacha utwevu, kidhavi alikipa nguvu, sisi chuende meo pumbavu. Mbajuni alikuva na kite, akinjiva nruwe pweke asimuate, na kusaidiana kwa mambo wote, sisi chutufia navo matete. Mbajuni alikuva nshupavu, kavi hakufanyishwa kwa nguvu, hakupenda uviti, ela uvivu, sisi chushinda na uvivu. Mbajuni alichambua, hakukubali kudharauliwa, uchu wake ulichambuliwa, sisi eo chushikiwa opua. Hundi Mbajuni, muso kufanana nae nyamaani, nkache wantanga ndini, muso kavivi, muso kashikani. Musinchie ila Mbajuni, bakini na mundao ibuni, kama sipia iso kashikani, ichambueni na ina ipeni. Tabia viko mbili chuiveni, asili chuivao Mbajuni, na pia idusieo wingani nkache wantanga so kashikani. Chudhi chasueni visi tangamane, chukidhungumudha chufahamiane, kunchafua Mbajuni chukane, nkache wantanga chuive ningine. Kuidharau kwechu wallahi, kupende ngavi kwa ikirai, na wala hachuchita na buhi, basi nyani tachushitahi. Mana echu akibajuni huwa kashifu, akihindi ndio chwapenda kwa sifu. Echu akiongwana huwavona ni dufu, avachu vangine kwechu matukufu. Isi chunyudhiwa vendani, huwaomba venechu chunyukeni, tavatiriri katu sikomi, mukinitukia nitukiani. Mbajuni aliata kila alama, kwa maina madhima madhima, adhijambo magome na milima, amii na avachu kuandama. Mwana Bule na Mwana Fatima, mwalimu mboraidi na kusoma, mbora haji vavo na mima, huvaya avachu chukandama, na kuandama mangine si makosa, makosa ni echu kuwapukusa, kuachia ila na ndimini kuwaosa, kuvachwa penda maina akisasa. Kuva maina echu akibajuni hana tamu kwako ulimini, unda kuisha kuito afunguni nkache wantanga nda usamini. Hawa kisasa tose kwa api nda ivuda, nda kibajuni ama nda vangine huatafuda, ni kuongeva ama echu isi huayida, chuafikirie ni sana, chuate kupuda. Kuongeva ni faida, kupunguza ni hasara, kinyume chake ni kadhalika, hutegemea ubora. Pale ulipo kitaka kuvona, chumia busara, sive kama kuku uve hukomi iti kupara. Hupara iti hachuisi huparia nini, ili hali wisha ukotele mwamboni, kwa kuku maumbile chuelewa neni, kwe chuisi chukifanya mwendo gani. Ukikosa chako tafawa na chanyani, majini hava kimbiwa hava ujini, madhimu hava toki kwa hava udhimuni, uwe huu kimbiae wako Mbajuni. Chuchumieni akili jamani, mbona chunda kuvahia duniani, huidharau isi veneve na kuitoa samani, lichudhungushalo akili nyambo gani. Chopenda wechu Mbajuni, lakini kudharau haichuchi hudhuni, hivi ndudhangu ni fikira gani, hela haa jamani. Chwafikirieni, hudharauye ukipendacho ama ni mapendi ya kuni kwa mocho, huchuelea haa mambo simadhicho, isi sipaka maiva ipaka uchocho, hivi kauli vechu mbovu dhinda chufanya machochovu, huivona kuwa isi ni verevu karama huifanya vapumbavu, hivi nyendo mbaya miji dhinda chufundia, na chukito dhivivia manga mivu huchutungia. Nyendo za kudhulumiana na za kunyanganyana, za unafiki na kuhadaana, na kudharau Mbajuni venelana, Hivi tabia za madharau indachufanya laulau nyendo nduri chunda visahau kudhia indachuvelea pilau alioko alivotanena munene ni ivalo imi nkunena vichendo kwangu hakuna nani vachendi kuchenda hachu yavavona nkache wantanga uso kashikani ni marekebisho aso kakubaliani ni achivi yeo demani gingini lialo ivimbi liendani kama kitadhama chombo kidhame vene kuandama mfumo vandame vene kufa vafe na tausia sisome ii haramu habadiliki ni igome mana kusikia shauri langine hawezi takuvanda shindwa iye nyudhi kama hasikiwi basi tachia pingamivi ndivyo nkache wantanga wake upudhi nkache wantanga ni hasara uchie madhiva na hamira haumuki hautafura avonaye utashikana njura ni heri chocho ushikana yapo disilike vangwana nkache wantanga nlana hauna imoya la kufana ndio kakachahi wani nkache wantanga simba juni ni kama sipia itoseo puani ni heri paka maya ishio kononi. Hivi ndizo tofauti vendani za nkache wantanga na mbajuni. Ni ndane na angu na nienyu nenani mukome kudharau bajuni. Babajuni si nkache wantanga valoecha ubajuni sivi tararanga wala sisi chuendemeo winga ni vaungwana valoiva kupanga. Valoiva kupanga miiva kaijenga nkache wantanga kwa avoni uwinga. Ubajuni ni nkache wa wimbi na maya ngamba tamu kushinda tambi. Kichembo kiasuli wacho kavajambi na chombo kioweacho iyu ama dhimbi. Ubajuni ni nkache wa mofa uliwao kwa asali ya enesifa. Na samulia ngombe iso maafa ama kwa isi wa kuoka nshefa. Ubajuni ni wali waburu wanadhi uliwao kwa songoro na makuadhi, kwa michava na valono na mikivi, ama kwa supu, ana mambudhi. Ubajuni ni nkache wa kunyika, kwa tasi wa kukanga, akakangika, kwa ifuche na idugwa la kutomeka. Huu ndio utamu wake kumbuka. Ubajuni ni nkache wa sinia, ukivepo harufu, utaisikia. Kwa shaya madhiva na kuambia nchesa ndiye muedha vya. Huu ndio ubajuni. Vene kuelewa elewani, kukashifu naomba atani na mukome kuto asamani. Salamu alaikum.